Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe nane mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تلفكية الباب الثالث في الصدقة. قال: فضل الصدقة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. الإمام المنذري رحمه الله تعالى baada ya kuzungumzia mlango unaofungamana na fadhila ya swala na saumu, mlango huu wa tatu ukazungumzia kuhusu sadaka na fadhila zilizomo ndani ya sadaka. Qala fadhlu sadaka, qawluhu fadhlu sadaka. As-sadaqatu هي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب لله وطلب ثوابه. صدقة نكيله أنا شكيتوا مجا كتك ملياك ووجه وكيك ربيشا مع الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه نكتك مليبو kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min a'zami al-a'mali wa ajalliha. Sadaka ni miongoni mwa amali tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana utaona Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza kuhusu yule aliyefanya mapungufu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akafikiwa na nini, na mauti, katika yale ambayo atayatamani atasema: fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Aini kwa sababu ya ajri kubwa iliyoko ndani ya jambo la kutoa sadaka. Wa fi sadaqati thawabun adhimun yanaluhu almutasaddiquna fi dunyahum wa ukhrahum. Na katika sadaka kuna thawabu kubwa sana ambazo huzipata wanaotoa sadaka hapa duniani na kesho akhira. ففي دنياهم بركة في حياتهم وأموالهم. هذا دنياني الله يعلي بركة كتك مالزاو نكتك وحيواه. سبحان الله صدق حتى كيتوا كفيري الله هذا دنياني أمبا هذا دنياني حتى كيتوا كفيري maadamu ametoa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia hapa duniani, ingawa kesho akhira hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. itakuwa ni kama vumbi lililopigwa na upepo, lakini hapa duniani Allah atampa, atamfungulia katika dunia na siha na afya sababu ya kile anachokitoa. adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, tamaliziwa hapa, kesho akhira hana chochote mbele ya Allah. Lakini mu'min atalipwa hapa duniani kwa ile sadaka anayotoa, kuwe kuna baraka katika uhai wake na mali yake. Wa fi ukhrahum ma a'addahu Allahu lahum min 'azimi ath-thawabi wa jamili al-ma'ab, na mu'min kesho akhira pia atapata kile ambacho Allah amemwandalia katika thawabu kubwa na mwisho mwema mzuri katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasadaqatu sumiyat sadaqa min as-sidq, na sadaqa imeitwa sadaqa kutokana na sidq, ukweli. Lianna mukhrijaha musaddiqun lima wa'ada Allahu 'alayha min ath-thawab, kwa sababu yule anayetoa sadaka ni mwenye kusadikisha ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atamlipa kwa kila anachokitoa. ولأنها تدل على صدق إيمان المرء, صدق يونيش أكويلي وإيماني يولمت. يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان, نتوب صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان, أي برهان على صدق المرء في إيمانه, لألامه ya ukweli wa mja katika imani yake. Sababu mali yapendeza katika nafsi, nafsi haitaki kutoa. Wa uhdiratil anfus ashuh, nafsi yapenda kuzuia. Pengine yule mtu ana mali ambayo lau kama ataitumia mwenyewe tu, wacha kuitoa sadaka, mwenyewe tu ataitumia, hawezi kuimaliza mpaka kuondoka duniani. Allah amemfungulia katika dunia, lakini wakati mwingine kwa sababu ya nafsi inavyopenda kuzuia, hata mtu akajifanyia ubakhili nafsi yake. Bimaana Allah aweza kuwa amemfungulia, lakini umuona maisha yake anayoishi si maisha ya mtu ambaye Allah amemfungulia namna ile. Yani pia ile athara ya neema za Allah alizompa haionekani. Ana uwezo wa kupeleka gari kubwa na nini, apiga miguu tu yeye. Mtu anaweza kusema lakini si ni afya kwake, ah, kwa sababu mgumu tu anunui, ama yuradhi anunue basikili, lakini atanunua gari na ana uwezo. Mtu anaweza kushtuka na hao wapo, ukiwaangalia wale watoto wao waishi maisha ya mtu ambaye hana uwezo kabisa, huwezi kusema kuwa huyu Allah amemfungulia katika dunia. Hii sasa ingia kwenye makosa, hii ingia kwenye makosa, sababu Allah apenda kuona athar ya neema yake kwa mja wake. Maadamu hufanyi israfu, uko kati na kati, tumia kile ambacho Allah amekupa, na ukitoa sadaka ni khairi kwako na ni alama ya kuonyesha ukweli wa imani yako. Na sadaka, watu wakisikia, si lazima umpe mtu kitu ndio iwe sadaka, la. Kwa mfano, waweza kutumia kujenga msikiti, ni sadaka. Akachimba kisima watu wafaidike na yale maji, ni sadaka. Akanunua misahafu kwa mfano, akaipeleka kwenye msikiti ikatumika, ni sadaka. Sadaka ziko nyingi. Sadaka sio lazima iwe kile kitu wakitoa wampa mtu fulani, si lazima. Njia nyingi za sadaka, sheria imeweka njia nyingi sana. Kila njia ya kheri inayosaidia wewe kwa kujitolea ni sadaka. والمصنف رحمه الله جمع في هذا الباب جملة من النصوص في فضلها وعظيم ثوابها عند الله. na mwandishi al-Hafidh al-Mundhiri رحمه الله katika huu mlango amekusanya nusus katha katika kueleza fadhla kubwa zilizo mundani ya sadaka na thawabu zake kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. بدأها قال وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه حث على الصدقة كل يوم. أكأنزل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ندنياك منمهميزو يكتو صداك كل سك أي أن يكون للمرء نصيب من الصدقة في كل يوم من أيامه. Bimaana mja awe na nasibu na sehemu katika sadaka katika kila siku miongoni mwa masiku yake. Lianna nuzula almalakaini nuzulun yaumiyun, kwa sababu hii hadithi yataja kushuka kwa malaika wawili kila siku. Mtume wa sallam asema ma min yawmin yusbihu alibadu fi, hakuna siku yote ambayo waja watapambaukiwa na asubuhi siku hiyo illa malakani yanzilani, isipokuwa kuna malaika wawili wanaoshuka katika hii ardhi kila siku jua linapochomoza, kuna malaika wawili washuka. Kisha hao malaika wawili wana dua waomba, wa da'watul malakaini da'watun yawmiyya, na hii dua wanayomba ni kila siku. Hao malaika wawili washuka kwa ajili ya hiyo dua pekee yake. فالحديث فيه حث على الصدقة بشكل يومي. وهي حديث نانياك منا مهميزو يكتو صدقة كلا سكو تو صدقة متوزك شنغازا كويلي نوزك تو صدقة كلا سكو اي نعم وويزا سكليزا. قوله فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. Mmoja katika wale malaika wawili asema hivi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ay man yunfiqu min malihi fa akhlifhu bi khairin. Ewe Mola wangu, yule anayetoa mali yake kutolea sadaka kwa ajili yako, basi mpe badala ya khairi, mpe badala njema, wa husni iwad, ni mpe badala nzuri njema. ولهذا كسبب يهي هي دعاء ملائكة هومبا يجد المنفق بركة في ماله وتمونا من يكتوى أبت بركة كتك ملياك كما جاء في الحديث وما نقصت صدقة من مال. وكي أنغليك وما تشويه هنا كتك مية بمتوى أمسين مبكي أمسين, lakini Mtume sallama katika kile ambacho amekia pia kuwa hakijapunguza chochote katika mali ni sadaka. Kile wewe unachokiona kimepungua kimezidisha baraka, katika kile kilichobakia kitakuwa na baraka, na pia Allah atakupa badala iliyo bora zaidi badala ya kile ulichokitoa. Kwa utaona yule anayetoa ahisi ile baraka iliyoko katika mali yake. Na hili maa alasaf, sisi tuamini, hatuna shaka kuwa hawa malaika washuka kila siku, na hivi ndivyo wanavyoomba. Naweza kumwona mtu ule ubakhili aliyokuwa nao ajabu. Narudia tena, haimaanishi kutoa umpe mtu, shika hii hapa sadaka, si lazima umpe mtu. Njia yote ambayo ni ya kutoa sadaka wewe toa, njia yote, na wala usiangalie wingi au uchache wa kile unachokitoa. Sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukatoa kingi si chochote, antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Sababu humfanyii favor yoyote Mola wako, wala usitarajie kuwa eti kile unachokitoa wamfanyia favor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aliyekupa, huwa alladhi ja'alakum mustakhlifina fihi. Kwa mtu asiwache ili jambo na atakase nia yake iwe ni kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Toa. ويشمل هذا النفقة على الطاعات. نهابا ينجي يمتو كتوى مرياكي كو جيدي طاعة كنفانو أكتوى بسزاكي كو جيدي كو حج أو كو جيدي كو عمرة ينجي بياب أتونا إلي بركة ليوكو كتك مرياكي. وعلى الأولاد نبيه وتتواكو كيلو نتواليشا حتى اللقمة تجعلها في امرأتك صدقة مسلم مبكا تونجي ونالومليشا مكيوي للي تونجي ونالومشاكولا كنا نشوبيكو نيمباني كواكو بيان صدقة إكيو نياكو ني صدقة بيان صدقة. Niomana nasema kuwa yawezekana mtu kutoa sadaka kila siku na siku, kwani watu waishi bila kula kabisa, lazima pale nyumbani pataliwa. Hii sadaka pia watoa. Wanafakata ala dhuyuf, wageni wanapokuja kwako pia ni sadaka kile unachokitoa. Sasa wale wanaokasirika kwa kujiliwa na wageni, usikasirike, ni sadaka, ni baraka, ni neema. Wale wageni watakuja watakula riziki yao ile Allah aliyowaandikia, na watakubakishia wewe baraka katika nyumba yako na neema. So kuna baadhi ya watu hawapendi kujiliwa na wageni. Wakati mwingine liko kwa wanaume, ili akijiwa na mgeni tu, mgeni ashakuja, ataharibu mahesabu kweli. Na wengine wanawake akijiwa na mgeni tu ushaleta kazi ndani ya nyumba, sasa wajua hivi na hivi hivi, basi atasindugwa yule bwana, atasindugwa hapo, atakerwa, ataudhiwa, mpaka mwisho akija wageni na zake hoteli pole pole, huyo nini kero? Mwisho ya nini kero lote nini? Nradhi nitalipa shilingi 10,000 hoteli kwa chakula kimoja, wajiba moja peke yake, kuliko nilipe shilingi 2,000 ya kununua resheni ya mwezi mzima nyumbani, ambapo nitaletwa na maneno juu. Na hii iko, kuna baadhi ya wanaume hawapeleki wageni katika majumba yao kabisa kabisa. Kwa nini? Lile kero, lile kero haditaki. Ndio kwaona mtu akipata hata mshahara wake wa mwezi uweka sehemu ya nani, ya wageni wake, hii ya wageni yeye wapenda, lakini mwenzake hataki kusikia kitu chaitwa mgeni. Kwa nini? Kwa sababu kuna vyombo vitaoshwa, kuna hiki, kuna kile. Wallahu almusta'an. Wanafaqata ala almasakin walfuqara kadhalika sadaqa, ingia kuwapa maskini na mafakiri. Fa innama yunfiquhu almar'u ala awladihi wa ahlihi min ta'amin wa sharabin wa kiswatin idha ihtasabaha 'inda Allahi fa innaha tadkhulu fi as-sadaqah. Kile ambacho mja huwapa watoto wake, mkewe nyumbani, katika chakula, kinywaji, mavazi, akatarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii yote ingia katika nini? Sadaka. Mpaka unachomlisha mke wako ni sadaka. Kwa hivyo kuwa safisha nia yako, mpaka unachompa mke wako ni sadaka. وكذلك ما ينفقه في حاجة الفقراء والمساكين وما يبذله إحسانا على جيرانه إكراما لهم كله تشمله النفقة التي جاء الحث عليها في الحديث. ونيزي مسكينك وسيدية مفقيري جيرانياك وكمفنيا ويما تسمي كمفانو كميلتا كيتو جزيادة نيمباني وكويكا وكمبركيا جيراني pia isabika nini? Ni sadaka. Mwingine labda pengine umeleta kitu fulani hivi nyumbani, ni kingi, ana shamba mtu kwa mfano, umeleta machungwa yanakuwa mengi ndani ya nyumba, akachukua akampelekea jirani yake, ni sadaka pia hii. Ingawa wakati mwingine pia kabla hujafika nyumbani mwanzo gawagawa, maanake wengine pia wakifika nyumbani akishazishika yule mwenye nyumba aona kutoa pia ntabu hivyo, wako pia wenye tabia hizo, azuia, aona daza toka zote hizi wampelekea nani jirani, alafu na hii, na sisi pia tutaka wajakuta kuwa ndimu zile takutoka shambani zinkamuliwa zote zintiwa kwenye chupa kisha zintiwa frijini. Na jamaa mmoja ambaye yale machungwa yakamuliwa yote yale kisha tu kwenye vyupa tu frizani. Kwa nini tutahitaji kesho? Jamaa, si kesho kuna yule aliyeruzuku atatoa, na ukitoa wewe Allah akupa badala njema. Hii tabia mbaya, ubakhili si nzuri, tabia mbaya. Alafu waje kupata baada ya masiku kadhaa chatupa, kama maembe yashaoza sasa yatupa. Ah, si mimi nilisema haya yapeleke kwa fulani? Haya basi tunsahau yanaoza, wasikia mbele, tunsahau yanaoza, usizungumze hivyo sasa. Ankuwa mpole na kule alikuwa mkali, tutaka sasa. Hii sana iko katika majumba, wallahi alazim sana. Watu wangapi walalamika kuswita? Saa nyingine mtu mpaka mzazi wake hawezi kumsaidia, hawezi kumtolea sadaka. Kuna bwana mmoja mkuja siku moja ana dhiki kwelikweli, sahabi yangu namjua, mtu mzima, asema ana ndugu zake wako katika hali taabani kabisa, dada zake tu na waume zao ni maskini. Ataka kuwasaidia, mkewe amzuia asiwasaidie, asema sisi pia tuna shida. Mwanzo anza hapa, sisi tuna shida. Mwajua sababu nini? Asikilizeni vizuri nyi vijana. Mimi nimemuuliza swali yule ndugu yetu, kwani mke wako ajua apata mshahara ngapi? Akasema yeye, kambia sio hapo ndo ulipokosea. Kuna siku nilizungumza kwenye klipu kuwa usimwambie mke wako mshahara wako. Kuna watu walipiga kelele, oh huyo takuharibu nyumba za watu. Yaani kama we mbwege wewe, wanaume wenye akili zao wajua wafanya nini. Lazima uwe na hinka na siasa katika nyumba yako. Wewe maadamu kila anachokihitaji yule mwanamke anacho, unataka nini zaidi hapo? Vipi akuelewe, asikuelewe kabisa? Kama wapata kumi, kama wapata mbili, kama wapata tano, hiyo ni siri yako. Kwa nini? Akijua, poleni wanawake, kasirikieni, lakini ndio hali, ndio mlivo, hii ni kheri kwenu. Akijua wewe una 1,020 ana budget 1,020, akijua una 1,050 ana budget 1,050, na kila zikipanda atakupandishia budget. Hakuna mwanamke aliyesalimika na hilo aseme mimi hapa sifanyi hivyo, mrongo. Labda tuwajui, haiwezekani. Ndio walivyoumbwa, wako hivyo. Na wewe angalia mwanamume alivyokuwa mshahara wake apokea shilingi 1,050, tuseme tuishukishe 1,030, alikuwa ishi majengo. Kwa nini? Usabu kodi 1,015, 15 zitapangwa pango, tutajibana bana pale 500 kwa siku mpaka basi akapandishwa mshahara. Nkuja mbio mwanamume, mke wangu zimpanda basi, tumpandishwa mshahara ngapi? 50. Tugure chuda, apelekwa chuda. Wallahi alazim, mimi nazungumza kitu mujarrab, nisikilizeni vizuri vijana. Pelekwa chuda, mara we zimpanda times 2, kazi nkwa nzuri, tumpandishwa bwana saitu alipwa laki nyali. Mimi najua watu kila siku waishi mta huu, mara gurishoguri, mara yuko nyali. Nyali ndio mwisho wa mawazo, sio? Bado kuna nyali ndani ndani, mwisho apelekwa vipingo riji kule. Hata ukanunua nyumba kodi ya kiwanja 1,050 sijui kama ngapi, 50 sio, nafikiri kitu kama hiyo, waambiwa hii ni service charge tu, na nyumba yako si ya kukodisha, hiyo yako umenunua na senti zako, na walipa kila mwezi. Wewe apelekwa tu, apelekwa mpaka utafikishwa kule, na ukifika kule ukisema kuwa sasa iko hivi, utanunua curtain wewe mpaka ukome. Mara wanunuliwa curtain hii, mara wanunuliwa nini. Mimi nafikiria pale tungebadilisha tiles, mimi nafikiria hii bala hii waitakia nini wewe? waitakia nini? Kila mtu ana mipaka yake katika nyumba, chora mpaka hivi. Wewe hufai kuingia kwake na yeye hafai kuingia kwako kabisa. Wewe fikiria mwanamume mzima ameingia nyumbani, muona bedsheet rangi hii, ungeeka rangi hii, usi mwanamume kwa sawa. Hebu mwangalieni vizuri, imetandikwa bedsheet, limetandikwa gunia, limetandikwa ni wewe lala tu, unatakia nini kujua hii nini hii na hii na hii mambo ya kike kike? Wewe acha, sababu ni kazi yake si yako. Mbona leo kochi lingeuzwa hivi, mbona lilikuwa vile? Wewe unatakia nini? Wacha mambo haya si yako. Na yeye akifika kwenye mpaka yako pia mwambie hapa, pia hapa usipakaribie, wewe endelea hivyo hivyo tu. Wahitaji kula, umepungukiwa na kula, sikupungukiwa alhamdulillah. Una mali pa kuweka kichwa, halala vizuri alhamdulillah. Watoto wako wamekosa kitu alhamdulillah. Hakuna kitu kimekosekana. Basi tubaki hivi hivi. Salama salimini. Utaishi na amani. Ndio sadaka utaitoa. Kwa kufanya hivi utatoa sadaka. Wallahi nakwambia. Utatoa sana sadaka. Lakini wale ambao wameoa wacheka sana hapa kuliko wale ambao hawajaoa, sababu wanielewa nazungumza nini. Basi nishikie zile 10,000 niwekee. Ukija siku hiyo ukiziuliza, ilikutokea hivi nikatumia, ilitokea hivi nikatumia, ikatokea vile nikatumia, utapigwa barnami japo mpaka useme he Allah bana, utafanyaje? Shindo nishajaliwa nizitupa, alikuwa ninasahau kisimani huko, sishakwenda hizo. Wako wa namna hiyo. Turudi hapa, hiyo ilikuwa ni nasaha kipembeni, wezi chukua hizo. Hutaki bwana, niachie mwenyewe. Ikiwa wewe waona kuwa wewe ukiishi kila kitu chako kiko wazi, sio my other part of the body, sio, endelea. Kisha utakuja kunifuata kwenye ofisi yangu hii kuu. Ofisi meza yake mbovu, lakini utakuja hapa hapa, utakuwekea kiti hapa cha plastiki. Kisha utanieleza shida zako wewe, kisha nitakuregesha huku huku. Wale ambao wataki kusikia, endelea tu. Haya. Qala qawluhu wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaika wa pili sasa. Mmoja ashamwambia baraka yule anayetoa. Huyu wa pili amuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aiangamize mali ya yule ambaye hataki kutoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ay talafan fi malihi. Watalafu alladhi yakunu fi almali naw'an, hissi wa ma'nawi. Kule kuangamia kwa mali kuko kwa namna mbili. Kuna kuangamia kwa mali hissi, ambao physically wapaona paangamia ile mali, na kuna ma'nawi. Weweza kuwa na mali nyingi lakini huoni nini baraka ndani yake. Amma alhissi bi an yusaba maluhu bi ja'iha, ile mali yake ipatwe na janga, iangamize mali yake. Bi an yadhi'a au yuhraqa au yusraqa au yu'tada alayhi au nahwa dhalika, ile mali ipotee, iibiwe kwa mfano, al'iyadhu billah, ichomeke, afanyiwe uadui na watu, aibiwe. Hivyo ndio kuangamia kwa ile mali hissi. Watalafu almanawi bi an yakuna almalu mawjudan indahu, na kuangamia kwa manawi kwa kimaana, yani mali anayo, anayo mali yake, lakini yakunu adimu albaraka la yastafidu minhu, lakini wayona mali haina baraka, hapati faida yote na ile mali. Na hawa pia tushawaona, jamaa ana mali lakini afinya kile ambacho ni wajibu yeye kukitoa pia kwa watoto wake na mke wake, azuia. Na hapa ni wajibu, pengine labda zaka pia una uzito. Kuna watu wengine wana maswali mingi ya zaka, ili mradi aikimbie. Kuna mmoja kuuliza, nafaa mimi lakini kazi yangu iko hivi na hivi, naweza kutoa sadaka zaka? Ni wajibu, shishafika nisabu, shapita mwaka, lakini wajua huwa natoa hivi na to. Baba we, ili mradi usitoe tuwe ile zaka. Yani wewe wafikiria waweza kumfanyia hila Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hicho unachokitoa Allah akupa badala yake, si kwa Allah hata kichochote kutoka kwangu mimi wala kwako. Ya waman yabkhal fa inna ma yabkhal ala nafsi, wallahu alghani wa antum alfuqara, Allah hawahitaji, wallahi hata ukatoa ngapi pia usidhanie Allah kuhitajia wewe si chochote. Wasema nini bwana? Kuna watu watoa kitu kidogo, labda hiyo 2.5% yake shilingi 5000 6000 anzitoa, ona ndo anatoa. Kuna watu wametoa mamilioni na hata wansahau kama wantoa. Watoa lillah, si zaka tu, ile zaka na ziada. Ngoja uende nchi za Kiarabu kaone watu watoa. Jamaa na mitende sijui laki ngapi yule. Nani yule Rajihi? Rahimahullah. Ana mitende sijui laki ngapi. Haya yote haya waqf lilharam. Waqf lilharam. Mtu akijishamba cha eka moja cha pilipili basi ana taabu kweli kweli. Na mpilipili wallahi fujo na nini na nini, hata jirani yake amgawii nauza. Sawa, afu kutoa kidogo ape atoi. Na nyumbani waweza kumwona mtu taabani. Kuna mmoja mmeletewa kesi hapa, mwanamke alalamika mumewe amuhesabia mpaka chumvi bwana kiasi gani, ikipungua tisikuongezee kama wanatokea wageni kwa mfano. Wallahi hadha hasili ikhwani, hii Mombasa yetu. Wanatokea wageni, yule mwanamke awapikia wale wageni, ambiwa uwapikia impungua kiasi gani, kilo moja, siku moja mtakaa na ndaa. Na wallahi wallahi wakitishana njaa kweli siku moja, na si mtu maskini ana uwezo. Sasa hii si adhabu hii? Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kuna badhi innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Wallahi ya adhabu. Kuna watu ile mali yao ni adhabu kwa wao, sababu hata ile nafaka ambayo ni wajiba pia azuia hata kutoa. Khasara wallahi. Fatalafu yashmalu fuqdan albarakati fil mal wa husula jaihatin lil mal. Na'udhu billah. Kwa hivyo kule kuangamia kwa mali kukuwa namna mbili. Yaweza kuwa mali yako iko salama lakini haina baraka, na yaweza kupatwa na janga, na ukamuona mwenye kutoa sadaka wallahi aweza kuwa katika sehemu kumetokea janga, Allah akamuhifadhia mali yake. Wewe ukashangaa kumbe kwa sababu ile sadaka anayotoa Allah akamuhifadhia mali yake. Leo hivi ikiwa tusoma maneno haya, kweli Waislamu wa kupata tabu? Ati kuna mahali labda Waislamu wahitaji hawana uwezo, na tuna Waislamu ambao Allah amewafungulia katika dunia kikweli kabisa, msikiti sijui haujajengwa, wahitaji kumalizwa, sijui kule madrasa haina viti, sijui ina vitu gani kule, sijui msikiti gani vyoo vimejaa, hakuna mtu kusaidia kusafisha. Na tuna Waislamu ambao wana uwezo, na pengine mtu yuwajua apita tu ajifanya kama ajui. Nakumbuka siku moja msikiti mmoja tumekwenda nikaha hivi, siku hiyo tuenda kwenye nikaha ndio maji ya mashini imeharibika ama kitu kama hicho, maji hayatoki msikitini. Sasa huo msikiti mimi nilikuwa nikitoa darasa pale, mzee mmoja anaingia twajuana, anaambia huu msikiti wenu maji pia hakuna. Nikamwambia si nilikuwa tunangoja sadaka yako uje kuja kuitoa, hatuna kitu sisi. Wewe unataka ujibiwe nini? Kwani msikiti ni wa nani? Hii msikiti si ni Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuimarishe hii msikiti. Kwa nini wewe utupe maneno ambapo wewe waweza kusaidia katika ule msikiti na milango imefunguliwa iko wazi? Natakwambia hakuna, pengine ile mashini labda shilingi 5000 6000 10000, lakini kuna misikiti hapa kwetu huku pengine waweza kupata, labda kisima kimeziba hawana maji, mara utapata nacho. Huu ni mfano natoa, lakini kuna nyanja nyingi za sadaka ambazo watu waweza kusaidia hawasaidii. Wengi sana, wengi sana. Kuna misikiti imebakia nusu haijamalizwa, kuna sehemu misikiti hawana hata bili ya pesa za kuweza kulipa bili ya taa, moto wakati Waislamu waswali kwenye giza. Iko mingi tu, ukichunguza wewe utakuta ya mambo yote utayaona. Mi nasema hivi kwa sababu ukimwambia kumsaidia mtu mmoja pengine labda aweza kuona huu labda nitapeli. Ah, hili jambo la umma la Waislamu wote. Pia hili ukiona hali yake taabani. Qala wa hadha ad-du'a 'ala al-mumsik yufid an al-murada bin nafaqati fi hadha al-mawtin an-nafaqa al-wajiba. Huyu malaika kumwapiza huyu anayezuia ni dalili ya kuonyesha hapa si sadaka ya sunna inayokusudiwa hapa, ni sadaka ile ambayo ni wajiba. Lianna nafaqata naw'an, sababu kutoa kumegawanyika mara mbili, nafaqatun wajiba wa nafaqatun mustahabba, kuna ile ya wajib na ile inayopendekezwa. Wad'a bi talaf almal la yakunu illa fi haqqi man farata fi ma awjaba Allahu alayhi, na mtu kuapizwa mali yake iangamie haiwezekani isipokuwa katika jambo ambalo amepunguza na Allah amemwajibishia kulitekeleza akaliwacha asilitekeleze, ndio maana akastahiki kuapizwa. Amma nafaqatul mustahabba in hasalat min sahibiha uthiba wa idha lam tahsul min sahibiha lam yu'aqab. Ama kutoa kule ambako ni kwa kupendekezwa, mtu akitoa pata thawabu, asipotoa haadhibiwi kwa hilo. Walam yastahiq ad-du'a alayhi bitalafi malihi, na pia hastahiki kuapizwa mali yake iangamie. La, fadhahir wallahu a'lam anna al-murada bin nafaqati huna an-nafaqatu al-wajiba, ndio nakusudiwa hapa kutoa nafaqa ambayo ni wajiba, sadaka ya wajibu. Mithlu an-nafaqati ala al-ahli wal-walad, kama kumsimamia mke wako nyumbani na watoto wako, hii ni wajibu juu yako. Kadhalika wan-nafaqati allati hiya ikhraju az-zakati al-wajiba wa nahwi dhalika min an-nafaqati al-wajiba. Kadhalika sadaqa ambayo ni zaka, zaka pia ni sadaqa ambayo ni wajibu kuitoa ukaizuia, wastahiki kuapizwa. Fa inna man yumsik amma awjaba Allahu alayhi fa innahu haqiqun bi hadhihi ad-da'wati al-yawmiyya min al-malakayn bi talafi mali, yule anayezuia kile ambacho Allah amemwajibishia kutoa, basi huyu astaidi hii dua kila siku, aapizwa tu yeye. Hebu fikirie, ana kitu ambacho ni wajibu juu yake kitoa, amekizuia kila siku, aapizwa na malaika. Malaika amwapiza yaumiyan, wewe ndio uweza kumwona mtu yuenda mbio lakini hakuna chochote wakiona katika mali yake. Enda utakwenda mbio, utakwenda mbio, wewe ushamwona mtu enda mbio mpaka ashika kitu hivi, ya Rabbi nini tena hii, kumbe kuna malaika kila siku amwapiza. Hapa tikile anachokitaka, wala hakuna baraka ndani yake, na pengine anaweza kuwa kusanya lakini haoni baraka katika, yatosheleza mtu kutokinai kuwa hakuna baraka. Kila akipata aona bado yeye maskini fakir. Anaweza kumwona Allah amemfungulia lakini aangalia angalia wenzake, oh yule lakini ana zaidi, yule yule ana zaidi, yule yule ana zaidi, yule ana nyingi kuliko mimi yule. Amhusudu ndugu yake, ndugu yake Muislamu amhusudu, na si ajabu akamtilia fitina katika ile sehemu anaofanya kazi, ili mradi hajaridhika na kile ambacho Allah amemgawia. Hii ni katika ukosefu wa baraka katika kile ambacho wakichuma. Kwa hivyo toa, utaombewa na malaika. Zuia, basi wajiweka katika nini? Kuapizwa na malaika. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.